الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ سورہ نحل کی تقریباً 90 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ اور اللہ تبارک و تعالی کا عہد پورا کرو جب تم عہد کرتے ہو، یعنی جب کوئی وعدہ کرو تو اس کو ضرور پورا کرو. تو آپس میں ہم لوگ بہت سے وعدے کرتے ہیں، بس اوقات اللہ تبارک و تعالی سے وعدے کیے جاتے ہیں، دونوں طرح کے وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. دیکھیں وعدہ جو ہوتا ہے اصل میں آپ کسی سے کسی بات کا اقرار کرتے ہیں، اور اس اقرار میں اگر آپ پہلے ہی پختگی ظاہر کر دیتے ہیں تو ہم اس کو وعدہ کہیں گے. میں آپ سے کل ملنے آؤں گا، میں آپ کو وہ چیز دے دوں گا، تو اگر آپ یہ پختگی کے ساتھ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس میں پہلے تردد پیدا کر دیتے ہیں، شکوک و شبہات والے الفاظ ڈال دیتے ہیں، تو پھر یہ وعدہ نہیں ہوتا بلکہ ارادہ ہوتا ہے. دیکھیں اگر ممکن ہوا تو میں ایسا کر دوں گا، انشاءاللہ میں ایسا کر دوں گا، کیونکہ جب بھی انشاءاللہ کا لفظ کہیں گے یاد رکھیں تو اس سے کوئی یقینی چیز ثابت نہیں ہوتی بلکہ شکوک و شبہات کے ساتھ چیز ثابت ہوگی، کیونکہ ان حرف شرط ہے کلام عرب میں، یہ تردد کے لیے آتا ہے. جہاں پر آدمی کسی بات میں شکوک و شبہات کا شکار ہو یا وہ بات 100% کنفرم نہ ہو تو پھر وہ مشیت الہی کے سپرد کر دی جاتی، اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہو جائے گا، یعنی خود اس شخص کا کامل ارادہ ظاہر نہیں ہوتا. لہذا اگر کوئی شخص پختہ ارادے کا اظہار کرتا ہے، یعنی اقرار کسی چیز کا کرتا ہے اور اس میں کوئی تردد نہیں چھوڑتا، تو یہ وعدہ ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے. برود قیامت وعدے کے بارے میں بھی سوال ہوگا. اور اسی طریقے سے بعض اوقات ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، کوئی گناہ ہو گیا، اب اللہ سے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ آئندہ نہیں کروں گا، تو اس سے وعدہ کرتا ہوں، اور پھر اس کو بعض اوقات دوبارہ کر لیتے ہیں. ہر طرح کے وعدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَنْقُضُ الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا اور تم اپنی قسموں کو انہیں مضبوط کر دینے کے بعد مت توڑو، یعنی قسمیں پوری کرو. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا اور تم اللہ تبارک و تعالی کو یہ قسمیں وغیرہ کھا کر اپنے اوپر ضامن کر چکے، اپنے اوپر گواہ کر لیا تم نے، اللہ تعالی کو ضامن کر لیا ہے. اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے ان تمام کاموں کو جو تم کر رہے ہو. لہذا اللہ تعالی نے یہاں قسم کو پورا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. اس میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ قسم کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی محترم چیز کا ذکر کر کے اپنی بات کو پختہ کرنا. جیسے ہم کوئی بات کہتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں فلاں سے نہیں ملوں گا، خدا کی قسم میں نے یہ کام کیا یا نہیں کیا، تو ہم اللہ کا نام ایک محترم چیز کا ذکر کر کے اپنی بات کو پختہ کرتے ہیں. یا اس کی تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ سامنے والے کے ذہن کو شکوک و شبہات سے پاک و صاف کرنے کے لیے یا پاک و صاف رکھنے کے لیے کسی محترم چیز کا ذکر کرنا. تو جب ہم قسم کھاتے ہیں تو سامنے والا مطمئن ہو جاتا ہے کہ نہیں یار جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوگا، تو اس کا ذہن ہماری بات سے متعلق جو شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں وہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، اور وہ ہماری بات کے کامل یقین کر لیتا ہے. تو ایک تو یہ قسم کی تعریف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو قسم پورا کرنے کا حکم دیا گیا وہ قسم ہے جو زمانہ مستقبل میں کسی کام کے لیے کھائی جائے گی. مثلا خدا یہ قسم میں فلاں سے نہیں ملوں گا یا فلاں سے ملوں گا، یہ کام کروں گا یہ کام نہیں کروں گا وغیرہ وغیرہ. جو قسم ماضی کے لیے کھائی جاتی ہے یا حال کے لیے آپ کھا رہے ہیں، یہ قسم اصل میں ایک اطلاع دینے کے لیے ہوتی ہے، خبر کے طور پر ہوتی ہے. ارادہ جو قسم کے ساتھ ہوتا ہے وہ مستقبل میں ہوگا. مثلا آپ نے کہا خدا یہ قسم میں نے کام نہیں کیا یا کیا ہے، تو یہ خبر ہے ایک طرح کی کہ میں نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اسی طرح کسی نے پوچھا کیا کر رہا ہوں، خدا کی قسم اس وقت میں کھانا کھا رہا ہوں، اس وقت میں پانی پی رہا ہوں، تو یہ بھی آپ ایک خبر دے رہے ہیں، اطلاع دے رہے ہیں، کسی کام کے کرنے کا ارادہ نہیں ہے، خبر ہے. ہاں یہ مطلب قسم حقیقتاً جس پر کفارہ بھی لازم ہوتا ہے اسی وقت بنے گی جب آئندہ مستقبل کے لیے کسی ارادے کا آپ اظہار کریں اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام کو ذکر کر دیں. خدا کی قسم میں یہ کام کروں گا نہیں کروں گا، ارادہ. تو اب یہ قسم بنے گی، اس قسم کو اللہ تعالیٰ پورا کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے. لیکن اس میں بھی یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ اس قسم کی قسم پورا کرنا اسی وقت ضروری ہوتا ہے کہ جب اس میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو. اگر شرعی قباحت ہو تو بعض اوقات قسم کو توڑنا فرض ہو جاتا ہے، بعض اوقات توڑنا اچھا ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے. مثال کے طور پہ معاذ اللہ کسی نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو اب یہ حکم متوجہ نہیں ہوگا کہ اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے بعد مت توڑو، بلکہ اس کو تو توڑنے کا حکم ہے کیونکہ نماز فرض ہے، اس قسم کو توڑنا ہوگا اور توڑ کے قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا. اسی طرح اگر کوئی گناہ کا ارادہ کر لے، خدا یہ قسم ضرور اس شخص کو قتل کروں گا، اور وہ ناحق قتل کر رہا ہے، یا اگر حق پہ بھی ہے تو بہرحال اس کو قتل کی وہاں پہ اجازت نہیں ہے بالفرض، تو یہ گناہ کا ارادہ ہوا، اور گناہ کا گناہ سے باز رہنا یہ بھی فرض ہوتا ہے، لہذا اس قسم کو بھی توڑ دینا واجب ہے، اس پہ لازم ہے کہ اس کو توڑ دے، نہیں کہ اس کو پورا کرے گا، وہ بھی شاید کے تحت نہیں آئے گی. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علی شان ہے کہ اگر تم کسی چیز کے بارے میں قسم کھا بیٹھو اور بہتری اس قسم کے مخالف کام میں دیکھو تو اس قسم کو توڑ دو. خود نبی کریم نے فرمایا، مثلا کوئی یہ قسم کھا کے بیٹھ گیا کہ خدا یہ قسم آئندہ میں مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا ہی نہیں، خدا یہ قسم آئندہ میں کسی کو نیکی کی بات بتاؤں گا ہی نہیں، مثلا کوئی غلط قسم کا رویہ سامنے والوں کی طرف سے آیا، یا اس نے کسی کی مدد کی اس نے الٹا اس کے خلاف کوئی کام کر دیا تو غصے میں آگے کہہ دیا خدا یہ قسم آئندہ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہی نہیں ہے بھائی، تو یہ غلط قسم ہے. اب اس پہ اچھا سلوک کرنا کوئی فرض یا واجب تو نہیں، ایک مستحب کام ہے، افضل کام ہے، اس کے خلاف اس نے قسم کھا لی تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ قسم کو توڑ دے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، چاہے وہ قسم کا پورا کرنا جیسے آیت میں ہے کہ پورا کرنا چاہیے، پورا کرنا واجب ہو، چاہے اس کو توڑ دینا فرض ہو، چاہے اس کو توڑ دینا مستحب ہو، ہر صورت میں اگر قسم کو توڑیں گے جو مستقبل کے لیے کھائی گئی ہے تو سب پر کفارہ لازم ہو جائے گا، کفارہ ادا کرنا ہوگا. اور ضمناً قسم کا کفارہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ جب کسی پر قسم لازم ہو جائے، یعنی قسم توڑ دے اور اس کا کفارہ لازم ہو جائے، تو کفارے کی صورت یہ ہوگی کہ تین کاموں میں سے کوئی ایک کام کرے، یا تو ایک غلام آزاد کر دے جو آج کل تو نہیں پائے جاتے، دوسرا 10 مسکینوں کو پیٹ بھر کر 2 وقت کھانا کھلا دے، 10 مساکین کو، مسکین کو غریب فقیر مل جائے اس کو کھلا دیں، کیونکہ وہ مساکین کی جو شرعی تعریف ہے عموماً وہ حاصل نہیں ہو پاتے ہیں. تو 10 مساکین کو کھانا کھلائیں گے پیٹ بھر کے، سب کے سب وہ بالغ ہونے چاہیے، نابالغ نہیں. اور اگر 10 مسکینوں کو کھانا نہ کھلا سکتا ہو تو تیسری صورت ہوتی ہے کہ 10 مساکین کو اوسط درجے کا کپڑا پہنا دے، لباس دے دے جس میں کم از کم کرتا شلوار ہونی چاہیے، اگر کوئی عورت کو دینا چاہتے ہیں کوئی تو پھر دوپٹہ بھی اس میں شامل ہونا چاہیے، تو 10 مساکین کو کپڑے پہنا دیں. یہ تین کاموں میں سے کوئی ایک کریں گے تو کفارہ ادا ہوگا، غلام آزاد کرنا، یا 10 مساکین کو کھانا کھلانا، یا 10 غریبوں کو کپڑا پہنا دینا. اگر بالفرض کوئی خود اتنا غریب ہے کہ یہ تین کام نہیں کر سکتا تو اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ لگاتار 3 روزے رکھ لے گا تو اس کی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا، 3 روزے. لیکن 3 روزے اسی وقت رکھنے سے قسم کا کفارہ ادا ہوگا جب پہلی والی 3 چیزوں میں سے کسی کی بھی ادائیگی پر قادر نہ ہو. اگر ان کی ادائیگی پر قادر ہے تو روزوں سے کفارہ ادا نہیں ہوگا. مثلا ایک مالدار آدمی ہے، 10 مساکین کو کھانا کھلا سکتا ہے، لیکن سوچا کون کھانا کھلائے، 3 روزے رکھ لیتا ہوں، چلو تو روزے رکھنے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس سے بھی دیکھیں ایک بات، یہ بھی آپ کو معلوم ہوئی کہ قرآن عظیم کو صرف ترجمے کے ساتھ پڑھ کے سمجھنا ممکن نہیں ہے. یہ جو ہمارے نادان مسلمان سمجھتے ہیں کہ جی بہت آسان ہے قرآن ترجمہ پڑھے میں سب سمجھ میں آ رہا ہے، اب اسے یہاں جب وہ پہنچے گا تو اس کو یہی نتیجہ نکالے گا قسم کھانے کے بعد اس کو نہیں توڑو، اللہ نے فرمایا اس کو پورا کرو. تو اب اگر کوئی خدا نہ خواستہ اس سے مسئلہ پوچھے کہ بھی میں نے نماز چھوڑنے کی قسم کھا لی ہے تو کیا میں اس کو پورا کروں گا نہ کروں، تو وہ جو عام آدمی ہوگا وہ شاید کو بنیاد بنائی کہے گا نہیں نہیں اللہ نے فرمایا قسم پوری کرو تم نماز نہ پڑھو. تو معاذ اللہ اس طرح بہت ساری ایسی جگہیں ہیں، ایسے قرآن کے مقامات ہیں جہاں پر جب تک صاحب علم شخص جو وسعت علمی رکھتا ہے وہ غور و تفکر نہ کرے اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا. اسی لیے ہم گزارش کرتے ہیں، بلکہ فقہا نے علماء نے لکھا کہ قرآن پاک کو فقط ترجمے کے ساتھ کبھی بھی مت پڑھیے، بلکہ ترجمے کے ساتھ ساتھ تفسیر بھی آپ ضرور پڑھیں، تب مکمل مقصود الہی کا تعین ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقصود آپ کو سمجھ میں آئے گا. ورنہ آپ صرف ترجمہ پڑھیں گے تو آپ اپنے ذہنی اور علمی وسعت کے مطابق ہی نتیجہ مرتب کر سکتے ہیں جس میں کثیر اغلاط کا امکان ہے. آگے اللہ نے شاہد فرمایا، ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا، اور تم قسمیں توڑ کر اس عورت کی مثل نہ ہو جاؤ کہ جس نے مضبوط ایک دھاگے کو بنایا پھر اس کو یعنی مضبوطی کے ساتھ بنایا پھر اس دھاگے کو مضبوطی کے بعد ریزہ ریزہ کر دیا. یہ دراصل ایک ریت نامی عورت تھی جو مکہ المکرمہ میں تھی. یہ عورت کیا کرتی تھی کہ وہمی قسم کی عورت تھی, یہ صبح دھاگا بنانا شروع کرتی جس کو کاتنا کہتے ہیں اور اپنی خادمہ جو عورتیں تھیں انہیں بھی لگا کر رکھتی, دوپہر تک بناتی اچھا خاصا مضبوط ہوتا اور پھر کسی وہم میں مبتلا ہو کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی. تو اس کی حصی مثال دے کے اللہ نے سمجھایا کہ جس طرح وہ عورت صرف وہم کی وجہ سے اپنے مضبوط دھاگوں کو توڑ دیتی ہے اور ایک بیکار کام کرتی ہے اور بے وقوفی کا اظہار کرتی ہے, اس طرح تم جہاں پر اجازت شرعیہ حکم شرعی نہ ہو وہاں اپنی قسموں کو مت توڑو, انہیں پورا کرو اور اس عورت کی طرح پھر توڑ کر بے وقوف نہ ہو جاؤ. تو ارشاد فرمایا ولا تکونوا کاللتی, اور تم نہ ہو جاؤ قسمیں توڑ کر اس عورت کی مثل نقدت غزلہ من بعد قوتن, جس نے توڑ دیا مضبوطی کے بعد دھاگے کو انکاتن ریزہ ریزہ کر کے. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم, اپنی قسمیں آپس میں ایک یعنی تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک بے اصل بہانہ بناتے ہو. ان تکون امتن ہی اربع من امتن, کہ کہیں ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ نہ ہو جائے آگے نہ بڑھ جائے. یعنی ہوتا یہ تھا کہ کفار جو تھے وہ بعض اوقات ایک قبیلے سے معاہدہ کرتے تھے, باقاعدہ قسمیں کھاتے معاہدہ ہوتا, پھر جب وہ دیکھتے کہ دوسرا قبیلہ ذرا مضبوط ہے تو اس کو چھوڑ کر اس کے ساتھ معاہدہ کر لیتے تھے. اس کی قباحت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ تم آپس میں قسمیں جو ہیں آپس میں ایک بے اصل قسموں کو بہانہ بناتے ہو کہ کہیں ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ نہ ہو, اس وجہ سے یعنی اس سے زیادہ ہے چلو اس سے ہم کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں, اس طرح حرکت کرنا درست نہیں ہے. انما یبلوکم اللہ بی, اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس سے تمہیں آزماتا ہے, یعنی تمہاری قسموں کو اگر تم کھا بیٹھے ہو تو اس کو پورا کرنے کا حکم دیا اور یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے, لہذا اس آزمائش پر پورا اترنا چاہیے. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ, اور ضرور ضرور وہ تم پر برود قیامت ظاہر کر دے گا وہ چیز جس کے بارے میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. جس چیز کے بارے میں دنیا میں اختلاف رکھتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت تم پر ظاہر فرما دے گا, اور یہ ظاہر کرنا اس لیے ہوگا تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ضرور تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا, سب کو مسلمان پیدا کر دیتا, اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن وَلَكِنْ يُدِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ, اور لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. یہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کی طرف گمراہی کی نسبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی تو نیک بننا چاہ رہا تھا اور اللہ نے اس کو گمراہ کر کے برباد کر دیا, تو معاذ اللہ پھر اس شخص کا کیا قصور ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک نفس کی نسبت ہو گئی, ایسا نہیں. بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو مسلمان پیدا کر دیتا, لیکن اس کی مشیت یہ ہے, اس کا ارادہ ہی یہ تھا کہ وہ دنیا کو ایک آزمائش کا مقام بنائے گا, اس میں سب لوگوں کو پیدا کرے گا, پھر ان کے لیے ہدایت اور گمراہی کے اسباب پیدا کرے گا اور انہیں فرمائے گا ان میں سے جس کو چاہے اختیار کرو. اب جو ہدایت کو اختیار کرے گا نجات پا جائے گا, اس کے لیے اللہ نے فرمایا اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے, اور جس نے گمراہی کے اسباب کو اختیار کیا اگرچہ اپنے اختیار سے کیا شامت اعمال کی بنا پر کیا, اسے بھی اللہ نے اپنی طرف منسوب کر دیا کہ ہم نے اس کو گمراہ کیا, حالانکہ اللہ نے گمراہ نہیں کیا بلکہ گمراہی کے اسباب پیدا فرمائے. تو جب اللہ کی طرف گمراہ کرنے کی نسبت کی جائے گی تو معاذ اللہ اس سے اللہ تعالیٰ کا گمراہ کرنا مراد نہیں ہوگا بلکہ گمراہی کے اسباب پیدا کرنا مراد ہوگا, ورنہ ہمارا اپنا اختیار ہوتا ہے, ہم ہدایت کو اختیار کریں چاہے گمراہی اختیار کریں. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, اور ضرور ضرور تم سے ان تمام کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم دنیا میں کرتے رہے تھے, ہر عمل کے بارے میں سوال ہوگا اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب داخل جنت ہو جائیں گے. تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے, فوراً کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی مجھے ان 70,000 میں داخل کر دے. تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی. ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا فرمائی, اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے. تو آپ نے فرمایا کہ اکاشہ تم پر سبقت لے گئے, یعنی یہ سعادت مطلب جس کو اللہ تعالیٰ نے چاہا عطا فرما دی, تو پھر ان کے لیے مصلحتن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی. لیکن اتنا بہرحال ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ برود قیامت اگر سوال فرمائے گا تو یہ ہر ایک سے نہیں ہوگا, جس کو اللہ تعالیٰ معاف رکھنا چاہے گا وہ معاف رکھ سکتا ہے. اس لیے کہ یاد رکھیں یہ حدیثیں جو ہوتی ہیں یہ قرآن کی شرح ہیں, قرآن کی وضاحت ہے. اس آیت سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ کوئی سوال سے بچے گا ہی نہیں, لیکن حدیث بتائے گی کہ ہاں بعض لوگ بچیں گے, بعضوں کو مستثنا رکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ 70,000 افراد کو بلا حساب و کتاب داخل جنت فرمائے گا. لہذا قرآن و حدیث کو ملا کر ہم نتیجہ نکالیں گے. صرف قرآن سے نتیجہ نکالنا چاہیں گے تب بھی غلطی ہو سکتی ہے, صرف حدیث سے نتیجہ نکالیں گے تب بھی غلطی ہو سکتی ہے. قرآن و حدیث کو ملا کر پھر کوئی نتیجہ مرتب کریں گے تو انشاءاللہ غلطی کے امکان نہ ہونے کے برابر ہوں گے. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ, اور اپنی قسمیں آپس میں بے اصل بہانہ نہ بنا لو. فَتَذِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا, کہ کہیں کوئی پاؤں جمنے کے بعد لغزش نہ کرے. یعنی پہلے تم نے عہد کر لیا, اب اس کو بے اصل بہانہ بناتے ہو اور الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہو, تو پھر کیا ہوگا, پاؤں کے اندر بے ثباتی پیدا ہوگی, جو مضبوط ارادے ہیں متزلزل ہو جائیں گے, بے اعتمادی کی فضا قائم ہوگی اور اس طرح نقصان ہوگا. وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اور تمہیں برائی چکھنی ہوگی. یہ اس کا بدلہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے تھے. برائی یعنی عذاب چکھنا ہوگا دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی. یہ بات جہاں پھر ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ چاہے تو دنیا میں بعض اوقات اس کا عذاب ظاہر نہیں ہوتا, لیکن آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ اس کی گرفت فرمائے گا جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. پھر ہم وہی تنبیہ کریں گے جو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کی ہرگز کوشش نہیں کرنی چاہیے. اگر اللہ نے ہمیں عمل کی توفیق نہیں دی, ہم شامت اعمال کی بنا پر دینی پابندیوں کو بوجھ محسوس کرتے ہیں, تو کم از کم دوسرے کے لیے تو رکاوٹ نہ بنے. اگر کوئی نیک بننا چاہتا ہے, پرہیزگار بننا چاہتا ہے, تو ہمیں کیا نقصان ہو رہا ہے, وہ خود محنت کر رہا ہے, تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.